do mężczyzny w Bieszczadach i ograniczeniach działalności partii politycznych w Rosji. Najpierw jednak pilna wiadomość z Brukseli. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poszerzył tekę przyszłej komisarz Ewy Bieńkowskiej o sektor kosmiczny, ale zabrał jej sektor farmaceutyczny. Bieńkowska ma być komisarzem do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości. Teraz w serwisie kolejne, tym razem zagraniczne echa wywiadu Radosława Sikorskiego dla amerykańskiego portalu Politico. Rozpisują się o nim największe gazety w Niemczech. Dziennik Die Welt nazywa ofertę, jaką Rosja rzekomo złożyła Polsce w sprawie Ukrainy, niemoralną. Gazeta podkreśla, że tylko nieliczne nacjonalistyczne głosy w Polsce domagają się zwrotu zachodnich terenów Ukrainy. Jak czytamy, dla Putina musiało być jasne, że Polska nigdy na to nie pójdzie. Dlatego propozycja rosyjskiego przywódcy jest zaskakująca. Zdaniem Die Welt Putinowi chodziło raczej o to, aby skompromitować premiera Donalda Tuska, a nie rzeczywiście pozyskać Polskę do rozbioru Ukrainy. Korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze z kolei, że ujawnienie sprawy jest pożywką dla podejrzeń, że Rosja od lat miała plan podbicia Ukrainy, bo przecież oficjalnie Kreml utrzymuje, że tylko broni ludności z Krymu i Donbasu przed faszystowską juntą z Kijowa. Czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dopiero po wyborach samorządowych i po konsultacjach z władzami Warszawy zostaną podjęte decyzje o postawieniu w centrum stolicy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. O takim scenariuszu poinformowała Kancelaria Prezydenta po wczorajszym spotkaniu Bronisława Komorowskiego z częścią rodzin ofiar katastrofy. Bogumił Łosiński z Gościa Niedzielnego mówił w Trójce, że jednak złym pomysłem jest to, by prezydent angażował się w tę sprawę. Ponieważ on jest stroną i to bardzo mocno zaangażowaną w pierwszym okresie i źródłem eskalacji tego konfliktu i tym bardziej, że zaprosił część rodzin, list zapraszający, częściowo opisany w kancelarii prezydenta, więc to wygląda na jakąś taką przedwyborczą inicjatywę. Zresztą oni się przyznali, minister Rywicki, że go tam poprawiał. Bogumił Łoziński dodawał, że ten pomnik powinien pozostać poza polityką. Z kolei Michał Krzymowski z Newsweeka mówił u nas, że jest projekt, który mógłby zostać zaakceptowany. Ten projekt, który kiedyś gdzieś się pojawił, ten pomnik z tymi światłami, no, że on był na tyle nieinwazyjny i był na tyle nienachalny i też gdzieś tam no, dawał cześć wszystkim ofiarom tej katastrofy i też odwoływał się do tego wielkiego momentu, tak, tego takiego narodowego zjednoczenia, kiedy wszyscy przychodzili pod pałac prezydencki, że wydaje mi się, że to by było stosowne. W kwietniu przyszłego roku minie 5 lat od katastrofy prezydenckiego Tupolewa, w której zginęło 96 osób, a wśród nich prezydent Lech Kaczyński. Leśnicy, weterynarze, naukowcy i patrole w samochodach przeczesują okolice Olszanicy w Bieszczadach. Szukają niedźwiedzia, który może odpowiadać za śmierć 60-letniego mężczyzny. Wczoraj przeczesali 1200 hektarów bez skutku. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek przyznaje, że znalezienie zwierzęcia będzie trudne. Nie będzie to tak jak z wytropieniem, powiedzmy, zbiega z więzienia. Niedźwiedź potrafi się poruszać po ostępach w taki sposób, że nawet psy, tak jak wczoraj, nie podjęły tropu. Ten niedźwiedź potrafi się tak skutecznie oddalić, że zniknął. Nadal nie ma pewności, że niedźwiedź rzeczywiście zabił człowieka. To rozstrzygnie dzisiejsza sekcja zwłok mężczyzny. Gdyby to potwierdziła, byłby to pierwszy taki przypadek na Podkarpaciu, choć do spotkań niedźwiedzia z człowiekiem dochodziło nieraz. Kilkanaście można doliczyć się w ostatnich latach, tych kończących się nawet pobytem w szpitalu wielodniowym dla człowieka. Natomiast w tamtych przypadkach widać było, że niedźwiedź nie chciał zabić, bo jeżeli chciałby zabić, to człowieka zabija z łatwością. Po ewentualnym odnalezieniu niedźwiedzia specjaliści mają ocenić, czy jest on groźny, jeśli tak zostanie uśpiony. Dyrekcja Ochrony Środowiska już wydała pozwolenie. Rosyjskie partie polityczne czekają trudne chwile. Jak twierdzi moskiewski komsomolec, Duma Państwowa przegłosowała już w pierwszym czytaniu projekt ustawy, która znacznie ograniczy ich działalność. Wiosną 2012 roku Dmitrij Miedwiediew, ustępując z urzędu prezydenta, podpisał ustawę liberalizującą przepisy o tworzeniu partii politycznych. W ciągu pół roku liczba partii w Rosji z kilku wzrosła do kilkudziesięciu. Wkrótce może nastąpić powrót do przeszłości, przekonuje moskiewski komsomolec. Swoje zrobią ogromne grzywny, które przyjdzie płacić za najdrobniejsze złamanie prawa, sugeruje gazeta. Dodaje przy tym, że partie dostaną zakaz kontaktowania się z organizacjami, które korzystają z zagranicznych grantów. Likwidacją partii może zakończyć się jakakolwiek współpraca z obcokrajowcami i międzynarodowymi organizacjami. Działalność partii będzie kontrolować Centralna Komisja Wyborcza, która, jak napisał komsomolec, stanie się carem i bogiem dla organizacji politycznych. Zarąbią partię grzywnami, tak dziennik komentuje nowe przepisy i przypomina, że najprawdopodobniej wejdą one w życie od nowego roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Gość dzisiejszego wydania Do Południa już czeka, już za chwilę w studiu. Najpierw jednak płyta tygodnia. To podwójny album sygnowany nazwiskiem Marcina Kedryńskiego. Dwie płyty i wybór piosenek siestowych oczywiście ze świata dalszego i bliższego. Kolejna siesta przed nami. Dwa egzemplarze czekają. 71335. Que tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto y como en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Yo no quiero sufrir. contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. ¡Echa! Siesta. Kolejne wydanie, dwupłytowy album. Jeden pojedzie do pana Piotra z Józefowa, drugi do pani Oli z Gdyni. Gratulujemy. Do południa. Wyspa w tytule, ale wody jak na lekarstwo. Wojciech Cajrowski, znany ze swoich podróży po Ameryce Łacińskiej, po Amazonii, po tropikach, napisał książkę, która dla fanów może być pewnym zaskoczeniem. Wyspa na prerii to tytuł, a jej autor jest państwa i moim gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ej tam zaskoczeniem, proszę pana. No, poprzednie książki działy się zaledwie 30 kilometrów od tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz, tylko że po drugiej stronie granicy meksykańskiej. No dobrze, ale anturaż jest inny i o tym za chwilę. No bo tak, mamy amerykańską prerię, daleko od dużych miast, daleko od ludzi, daleko od turystów. I to jest treść pańskiej książki. Uczył się pan tej prerii na raty, można powiedzieć, bo najpierw 10-20 lat temu w latach młodych, teraz w latach dojrzałych po raz kolejny powrót. No i o tym procesie edukacji można w tej książce przeczytać. I oprócz anegdotek, dykteryjek, historii spotkań, jest tutaj sporo informacji praktycznych preriowych, można powiedzieć. Na przykład poleca pan skunksy jako remedium na choroby górnych dróg oddechowych. Jak jestem na Kociewiu, to zażywam tabaki na katar, natomiast na prerii nie mam tabaki. Wystarczy podjechać do skunksa przejechanego przez kogoś i wciągnąć to powietrze unoszące się dookoła skunksa i naprawdę czyści nos. A może pan trochę plastyczności dodać do tego hasła? Czyści nos? Nie. Proszę pana, chustka i farfocle. Nie. Chodzi mi bardziej o zapach skunksa, bo to brzmi tak oględnie. My wiemy, o co chodzi mniej więcej, ale no, pan miał z tym styczność, to może się pan podzieli wrażeniem. Pan, co, nawet nie wiem, jak go nazwać, bo to ani nie są te cuchnące jaja. W radiu, to tylko przypominam. Cuchnące jaja tradycyjnie to nie są. Zazwyczaj ludzie brzydkie zapachy kojarzą albo z siarką, albo z jajami zgniłymi. A tutaj coś innego. I trudno mi powiedzieć, że to jest brzydki zapach. Wszyscy się go bardzo boją na prerii. Poleca pan? Prawdopodobnie dlatego się go boją, że jak skunks opryska panu spodnie, to się nie daje sprać. Czyli to jest trwały zapach. Trzeba wietrzyć tygodniami, prać wielokrotnie i po jakimś czasie oczywiście jak każdy zapach to i to wywietrzeje. Więc być może to, że on jest taki lepki i siedzi, ludzi przestrasza. Natomiast nie jest jakoś obrzydliwy. No, skunks pachnie jak skunks. Nie daje się z niczym, proszę pana, porównać, ale kupi pan sobie bilet na tramwaj, przejedzie przez Wisłę, jest zoo warszawskie, zaopatrzone w skunksy i myślę, że może pan poprosić. Tylko te skunksy chyba nie są zaopatrzone w ich broń, zdaje się. No jakżeż, nie są, proszę wyposażone? Pana, co, wycięli im? No wie pan, bo są skunksy do kupienia w polskich sklepach zoologicznych od kilku dobrych lat i one nie są wyposażone. To jest w ogóle ładne zwierzątko bardzo. I no, przyjemne takie dosyć i ślepe. Tam na 3 metry widzi, a dalej już nie widzi, dlatego często pod koła samochodów wpadają skunksy. Czyli do 3 metrów celnie strzela. Czyli potem w domu można trzymać, bo jemu się nie ckni za tym, co za ścianą. Jeżeli on ma perspektywę 3 metry wokół siebie, to jest zachwycony tymi 3 metrami i koniec. Jeszcze coś panu polecę a propos zoo, bo to mało kto wie. Mhm. Otóż jeżeli komuś się wyrynnie albo pod dachem zalęgły kuny, one potrafią zmasakrować izolację pod blachą. I to jest częsty problem. Wystarczy pójść do zoo po kupy lwa. To jest silny bardzo drapieżnik. Zdobycie może być kłopotliwe. Nie. W Gdańsku, w Oliwie. To może być jedna próba tylko. Kiedyś, proszę pana, to się prosi przecież tego gościa, który sprząta klatkę. Okay. Proszę pana, i w Gdańsku, w Oliwie się ustawiały kiedyś kolejki i teraz okazuje się, że nie wiem, czy te lwy więcej jedzą, czy jest ich więcej, ale można dostać w słoiku 2 bobki i wszystko ucieka. Myszy, kuny. Ludzie. Ludzie nie. Właśnie jak się odkręci ten słoik, właściwie niczym nie pachnie. To jest taki podkorowy feromon, którego człowiek nie wyczuwa, natomiast inne zwierzęta muszą czuć wielkiego kota, bo uciekają. Kiedy tylko pan napisze książkę Afryce, to myślę, że ten wątek nam się pojawi. Teraz się skupmy na prerii. Czy mogę prosić pana o to, żeby pan oprowadził nas słownie po swoim domu na prerii w Arizonie? Ale zróbmy coś takiego, taką wizualizację. Przyjechaliśmy do pana w odwiedziny, otwieramy drzwi samochodu i co widzimy, ale zakładamy, że nie widzimy wycelowanej w nas lufy, nie widzimy, ale poczuliśmy, proszę pana. Gdyż no jakby mi ktoś przyjechał na moje rancho, to bym go posunął z dwururki. Nie po to emigruję na 4 miesiące w roku, uciekając przed zimą, ale również przed zainteresowaniem ludzi, naturalnym w końcu. No ryjek znany z telewizji, to ludzie się patrzą. Śpię w pociągu oparty o szybę, jestem filmowany. Rozdziawią mi się lekko usteczka, wie pan, ślinka pocieknie, bo pociąg tak miło kołysze i na fejsie już jest napisane pijany Cejrowski w drodze do Poznania. Tego nie widziałem. No, ja widziałem parę razy takie rzeczy. Więc jak już pojadę do tej mojej Arizony, gdzie naprawdę nikt mnie nie zna, sąsiedzi kompletnie nie wiedzą, czym ja się zajmuję, nie wiedzą, że to jest pisarz z Polski. Coś tam se przyjeżdża, to se przyjeżdża, se siedzi, to se siedzi. To jest taki komfort, że jakby mi pan tam zajechał, to chyba bym wyciągnął jednak. No dobrze, umówiliśmy się. No i no co dalej, pana, co widzimy? Domek na prerii to jest bardzo prosta konstrukcja z desek na planie prostokąta i nie ma żadnego podziału na pomieszczenia, poza tym, że są schowki. Przy kuchni jest komórka, żeby dało się przed myszami, skunksami, przed innymi zwierzętami, które mogą wejść do domu, dobrze zamknąć żywność. No to jest szafa właściwie. Trudno to komórką nazwać. Na ubrania też mam szafę. I na środku tego przedsięwzięcia stoi murowany komin z cegieł, który z jednej strony obsługuje kuchnię, a z drugiej strony tam jest po prostu kominek, bo na prerii, czyli na takiej pustyni, powiedzmy sobie, nocą bywa zimno. Szybko stygnie pustynia. Nagrzewa się makabrycznie w ciągu dnia i nie wiem, czym tam zdzierżył, nawet ja, który powyżej 50 stopni Celsjusza przeżywałem kilkakrotnie w życiu i dostawałem takiego pozytywnego odpału. Ale tam jest 60 albo 70 latem. No to wtedy nie jeżdżę. Kominek na nocne chłody z jednej strony, z drugiej kuchnia i pod ścianą jedno łóżko, pod drugą szafa z gaciami i pod trzecią ta komórka z żarciem, zlew pod oknem tylnym. A z przodu dwa okna i szeroko otwarte, rozdziawione nawet, można powiedzieć, drzwi. A co no w obejściu, co obok? Proszę pana, preria, czyli nic. Nic pełne kurzu. Ale to brzmi zupełnie tak jak nie teren dla pana, no bo jak raczej nie no, kojarzę pana i myślę, że nie tylko ja, jak bardzo bujną, uderzającą zielenią, kolorami, przyrodą, gdzieś gęstwinami trzeba maczetą się przecinać, a tu pan ma nic, no. A bo pan patrzy oczami na pejzaż. No, a ja w dżungli i na prerii znajduję pustkowie, jeśli chodzi o inne zmysły, a nie wzrok. Czyli deprywacja sensoryczna ucha, mało ludzi, mało bliskie zeru. Ja tego szukam. I w Amazonii tak samo jak na prerii mam zero ludzi. I to mnie pociąga. Można tak ze sobą pobyć trochę. Był pan ostatnio ze sobą kiedy? No nie wiem, co pan ma na myśli. No wie pan, że pan siedzi przez 5 godzin, do nikogo się pan nie odzywa, jest pan ze sobą, nic pana nie gna, nie musi pan przemyśliwać, co za chwilę zrobię, jak wstanę i pójdę, tylko po prostu se pan siedzi i nic nie robi. To jest bycie ze sobą. To już było dawno temu. A no widzi pan, i wtedy się otwiera w dyńce przestrzeń na nowy pomysł jakiś. Bo jak o niczym nie myślę, to może coś wymyślę właśnie. A jak o czymś myślę, to już mam zajęte myśli, nie mogę o niczego wymyśleć. No właśnie, bo to pański lokop to w zasadzie... Po ciszę jadę właśnie. Nie wiem, jak to w sumę zrobić tego, co panu opowiedziałem. Do Amazonii i na moją prerię jadę po ciszę. No właśnie, jest stary dom, jest stare niebieskie krzesło i w zasadzie to, co tam jest, albo raczej to, czego tam nie ma, to spełnia definicję pustelni. To pan ucieka trochę? A tak, proszę pana, mój patron przybrany, święty Antoni Wielki, pustelnik właśnie, egipski. On wymyślił eremy. Tak, to mi się zgadza. Pierwszy mój patron, święty Wojciech, jechał do dzikich, do okręgu kaliningradzkiego, jeszcze wtedy on nie istniał i został zarąbany przez dzikich na kawałki. Drugi mój patron, święty Stanisław Biskup, boksował się z władzą, też to mam w sobie i został ostatecznie przez króla śmiałego zarąbany, a trzeci mój patron, święty Antoni Wielki, to są te pustelnie. Z każdego patrona coś mam. Ucieka pan trochę? Nie uciekam, jadę. Wie pan, właśnie to jest częste pytanie, że jak pan jeździ do Amazonii, to pan ucieka z Polski, bo jak pan jest w Polsce, to pan tak krytykuje. Krytykuję, bo kocham. Chcę, żeby było lepsze. I w związku z tym właśnie gębą moją i pomysłami staram się naprawić. Jak mnie coś irytuje, no to sprzątam, nie? Poprawiam, ruszam, stukam młotkiem, różne wyczyniam cuda patriotyczne, żeby było lepiej. A jak wyjeżdżam do Amazonii, to jest wybór. taka moja praca. Antropologiem kultury zostałem, no gdzie mam jechać? Na Podlasie Indian szukać? No to jadę do dżungli, bo tam są plemiona pierwotne. Taka moja robota i ją kocham. Jadę z wyboru. A na prerię jadę, bo nie lubię zimy. I czy bociany są mniejszymi patriotami przez to, że do Etiopii lecą na zimę? No nie, no ja lecę do mojej Arizony i tam jest pięknie. Poza tym wie pan, no, tam mi wszystko wolno. Jak sąsiada mojego pytałem, słuchaj, to drzewo mnie tu wkurza, wiesz? Bo tak na środku okna mi rośnie. Czy ja je mogę wyciąć? Zapytałem, mając ciągle jeszcze w głowie polskie obyczaje. A on mówi, no jak nie masz piły, to ja ci pożyczę. A my nie, no piłę mam. Pytam, czy mogę wyciąć. I on zaczął myśleć, że ze mną jest coś nie w porządku. Mówi, ale jak to, czy możesz? Patrzył, czy się nie przegrzała mi czaszka od słońca, czy jakiejś maligdy nie mam. No pytam, czy mi wolno wyciąć. Ja mówię, a to jest twoje drzewo, kolego, to jest na twojej ziemi, to jest przed twoim domem. Dlaczego miałoby ci nie być wolno wyciąć? Ja mu wtedy wytłumaczyłem, że u nas w kraju nie mogę wyciąć drzewa, muszę pójść do gminy po zezwolenie. To myślał, że go nabijam, że to w trąbę go robię. No i wie pan, to po to też jadę, że tam nikogo o nic nie pytam. Jak sarny przyjdą na mój teren, to są moje sarny. I mogę je zastrzelić i zeżreć. Wlazły na moją ziemię. Też nie pytają, czy mogą wyjść. Słucham? Też nie pytają, czy mogą wyjść. No nie pytają, ale wlazły na moją ziemię. Cokolwiek znajduje się na mojej ziemi, pod moją ziemią, to jest moje. Dużo ma pan tej ziemi tam? 200 akrów, czyli tam 100 hektarów, na szybko licząc. Teraz trochę się zajmuję poszerzeniem tej powierzchni, bo chciałem mieć dostęp do strumienia. Jakby mi studnia wyschła. Więc się przebijam przez sąsiada. O wodzie zaraz porozmawiamy. Pan sobie teraz naleje wody może do yerba mate, my zagramy. Farm was a place to go. Load a truck up, hit the dirt road. Jumped the barbed wire, spread the word. Light the bonfire and call the girls. King in the can and the Marlboro man. Jack and Jim were a few good men. Where you learn how to kiss and cuss and fight too. Better watch out for the boys in blue. And all this small town, he said, she said. Ain't it funny how rumors spread? Like I know something y'all don't know. Man, that talk is getting old. You better mind your business, man. Watch your mouth. Before I have to knock that loud mouth out. I'm tired of talking, man. Y'all ain't listening. Them old dirt roads is what y'all missing. Chillin' on a dirt road, laid back, swervin' like I'm George Jones. Smoke rollin' out the window, and ice cold beer sittin' in the console. Memory laid up in the headlights, it's got me reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving, that's right, I'm hittin' Easy Street on the tires. And I'm feeling like $1 million. Stacked up all $100 bills. Got a whole six pack on ice, but I'm riding on the hottest wheel. Seat back and I'm curving, swerving. With my pedal to the metal like I'm racing. Turn it up and let the speakers scream for Mr. Aldean, but I call him Jason. Reminiscing on the good times. Water balloons, super soakers. Wet t-shirts, women in bikinis. Kenny Rogers, penny loafers. Smoke blowing out the window, and all my problems aside. Just feel that summer breeze. Lay back, kick it and enjoy the ride. I'm chillin' on a dirt road, laid back, swervin' like I'm George Jones. Smoke rollin' out the window, and ice cold beer sittin' in the console. Memory laid up in the headlights, it's got me reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving, that's right, I'm hitting Easy Street on the tires. On a dirt road, laid back, swerving like I'm George Jones. Smoke rolling out the window, and ice cold beer. Mam nadzieję, że się podobało. Tak, bardzo mi się podobało. To jest jeszcze też to, czego poszukuję w Arizonie, proszę pana. Otóż tam nie ma innych stacji radiowych, tylko country i sporadycznie meksykańska muzyka, czyli obie ulubione. Nie muszę gmerać, cokolwiek złapię. I na radio też się unika kontroli przez policję. Gdyby stał radar, to będzie stał w pobliżu miasta. Dopóki pan jedzie i w radiu tylko szum, no to nie będzie patrolu. Natomiast czujność w panu powinna wzrosnąć, kiedy usłyszy pan pierwszą melodię w radiu, bo złapało stację. Się wtedy zmierzają. Tak, bo tam powiedzmy 2-3 mile wokół miasta słychać radio, a potem już nie ma dla kogo. Więc nadajniki mają słabe. Dookoła pana domostwa dużo ludzi, wielu ludzi nie ma. Trzeba parę dobrych mil pojechać, prawda, samochodem? Tak, do sąsiada najbliższego. Piechotą naprawdę by się nawet panu nie chciało. Nawet mnie. Tak, no pan jest dwa pokolenia młodszy, wie pana, to nawet panu by się nie chciało dyrdać po tych kamulcach, gdyż pustynia nam się jawi jak Sahara, pełna piachu, natomiast to jest płaska deska pełna żwiru, ta pustynia na pograniczu Meksyku i Arizony. I tam trochę atrakcji, skunksy już były, a dzikie pszczoły. No proszę pana, no są, to jest krewniak tej Afrykanki, którą nawet już w Polsce w tej chwili miewamy i to może zabić, tak? To są mięsożerne zwierzątka latające, które jak znajdą powód do ataku, czyli ubzdurają sobie, że pan je zaatakował, bo pan nadepnął na ich gniazdo, a gniazda nie widać, bo to jest dziurka w piasku. One mieszkają w ziemi. No to jak pan nadepnie na coś takiego bezwiednie, mogą pana zjeść po prostu. No i co panu powiem? W Amazonii też je mamy. Rzuci się chmara na pana i gryzą. I w samochodzie też czasami mieszkają. Mięsa. W samochodzie potrafią zamieszkać, wszędzie potrafią zamieszkać, bo one są wędrowne, więc tam posiedzą na tym terenie przez czas jakiś. Prawdopodobnie, ja nie jestem biologiem, zjadają owady i jak wyjedzą co cenniejsze z okolicy, to się przenoszą kawałek dalej. To taka horda hunów. To teraz może coś większego. Kojoty. I tutaj mam pewien problem, bo w książce z pewną czułością się pan o tych zwierzętach wypowiada, ale znam też pański stosunek do tych właśnie zwierząt, który jest, powiedzmy, umiarkowanie pozytywny. Więc jak to jest z tymi kojotami? Nie wiem, co pan powiedział, bo pan strzelił wysoko powyżej mojej pokrywki, ale ogólnie kojot przyjemny na wygląd. Pisać, nie ma problemu. Przyjemny jest na wygląd na pierwszy rzut oka, jest miły. Mhm. Chociaż jest zasadniczo pomiędzy lisem a wilkiem gdzieś tak, jeśli o charakter chodzi. Czyli ma w sobie potencjał, żeby panu zrobić poważną krzywdę. Raczej jest samotnikiem, więc nie zaatakuje pana stado kojotów z nagła, polując celowo na mięcho z pańskiego ciała. No ale jakby pan tam wszedł w drogę, to dziabnie. No ale zaprosił pan kojota w zasadzie do siebie. Tak, powie pan, dwa miesiące na żwirze, to człowiek chciałby zobaczyć, że coś jeszcze żyje poza mną. Z kimś porozmawiać. Tak, nie tylko insekty, ale coś żywego, żeby się pojawiło w pejzażu. No, krowy są częścią tak naturalną pejzażu, że przestaje się je zauważać po jakimś czasie. No i taki kojot to urozmaicenie. On ładny kolor, ma ładny wygląd. Popatrzy mądrze na człowieka i groźnie. Ma w sobie coś z wojownika i tak mierzy nas wzrokiem, się zastanawia, któremu może co zrobić. I najczęściej te kojoty, z którymi miałem okoliczność, dochodziły do wniosku, że nie ma co się wdawać w sprzeczki, bo nie do końca wiadomo, który z nas wygra. Wchodzę w konflikt w momencie, kiedy mam duże szanse na zwycięstwo. A jak te szanse są 50-50, to unikam konfliktu. No i tak sobie z tymi kojotami, proszę pana, żyjemy. A jakby co ma pan broń? Bo w Arizonie broni ma pan trochę? Jakie to są sztuki? Namówił mnie szeryf, żebym se kupił. Pytam go, czy mam se zainstalować jakiś alarm w domu, czy coś. On tak na mnie patrzy, mówi, alarm i co? I zacznie wyć, to ja najszybciej u ciebie będę za 20 minut. Ale to musiałbym akurat dostać sygnał, siedząc w radioli. To ty se lepiej kup pompkę, powiedział do mnie, a potem poszliśmy do sklepu i zakupiliśmy. Jak szeryf zaczął kupować broń za moje pieniądze dla mnie, to nie mógł się powstrzymać i kupił mi od razu 4 sztuki. I co pan ma? No proszę pana, mam rewolwer, mam pistolet, mam pompkę i jeszcze jedną strzelbę mam. Jak panu to idzie z tego zestawu z szeryfem kupowanego. Jak panu idzie strzelanie? Czy pan na puszkach albo na jakichś innych obiektach nieżyjących? Taki westernowy anturaż, powiedział, weź trochę puszek, ustaw, będziesz się dobrze czuł. I polecił mi rewolwer do tego celu. Mówi, bo to rewolwer to do prawdziwych pojedynków jest niedobry, bo krótki, niecelny, po sześciu trzeba znowu nabijać. To fajniejszy jest pistolet w kontekście jakiegoś konfliktu, bo tam ma pan 20 parę kulek wsadzonych w rękojeść. A rewolwer, on mówi, rewolwer jest fajny. Mężczyźni lubią się, bo klekoce, lubią się tym bawić. Lubią otwierać, wsadzić, wyjąć. Mówi, jak chcesz się nauczyć strzelać, zacznij od rewolweru, bo ci to będzie po prostu frajdę sprawiać. To urządzenie, które trzymasz w ręku. I miał stuprocentową rację, stary wyjadacz. Szeryf. Wybierany w wyborach powszechnych. Tak jakby u nas były wybory na dzielnicowego. To jest fajna koncepcja. Jak ma za twardą rękę, to go nie wybiorą na następną kadencję. Jak ma zbyt miękką rękę, też go nie wybiorą. To jest piękny balans i on musi mieć wyczucie swojej społeczności. Może stosować szeroki zakres środków niezapisanych w prawie. Jako szeryf z wyboru. Bo ma mandat tej społeczności do tego, żeby zaprowadzać porządek. I ludzie nie będą go rozliczać z tego, że przekroczył lekko uprawnienia, bo kogoś zwalnął w pysk. Tylko będą go rozliczać z tego, czy to walnięcie w pysk przyniosło pozytywny skutek i tamten facet się ustabilizował i nie zaczepia innych na przykład. Bardzo piękna figura szeryfa. Trochę jak ojciec, jak proboszcz, jak gospodarz. Nawet myślę, że szeryf jest ważniejszy w tych małych wioskach od burmistrza. Bo ma broń. Burmistrz też ma, no u nas wszyscy mają, wie pan, dziewczyny na randkę idą i w torebce może pan być pewien, że są dwie szminki i klamka. Powiedział pan u nas, to jest, czuje się pan tam jak u siebie, to jest taka realizacja młodzieńczych marzeń, żeby zamieszkać gdzieś na dzikim zachodzie, kupiłem czy na prawie dom, dzikim zachodzie? Kupiłem dom, to jest mój dom, w związku z tym jestem u siebie w moim domu, mam tam moje gacie, których nie zabieram do Polski, tylko one tam leżą i czekają na mnie, mam tam wszystkie moje sprzęty, mam zdjęcia rodziny na ścianie, no normalny dom, taki sam jak ma każdy. Tylko, że ja mam trzy. Tak? Jeden tu, drugi siu, trzeci owu. No, mam bardziej na myśli to, że żeby być u siebie, to też trzeba mieć takie przekonanie wśród tych, którzy mieszkają obok. Jeśli inni muszą uznać pana za swojego. No, to jest długotrwały proces. Jest pan już swój? Niekoniecznie muszą uznać. Rozmawiałem z Andrzejem Mleczko, który ma galerię w Krakowie i mają już chyba ze 40 lat i kupił sobie też mieszkanie niedaleko rynku. I kiedy idzie piechotą ze swojego mieszkania, on jest warszawiak ogólnie, ze swojego mieszkania do swojej galerii, mówi, słuchaj stary, 40 lat tu chodzę, cały czas jestem obcy, ale jednocześnie jest u siebie w tym Krakowie. Ma tam wszystkie swoje klamoty, tam jego życie. No tak odebrałem tamtą konwersację na temat miejsca, więc ja jeszcze jak nie byłem uznany za swojaka dziwaka, w tej chwili jestem swojakiem, ale jednak dziwakiem. Tak jak, nie wiem, biały człowiek na wyspie pełnej czarnych, nie? No będzie dziwakiem, chociaż po jakimś czasie może być już swój, może mieć tam żonę i dzieci na miejscu. Swojak, dziwak. Zanim nim zostałem, to już się tam czułem u siebie. Zanim poznałem pierwszego sąsiada mojego, już się tam czułem u siebie. I dlatego kupiłem dom w tamtym miejscu, że poczułem, że to jest moje miejsce. Od pierwszego wejrzenia miłość. Przyjechałem, proszę pana, ale mi się tu podoba. Chcę tu być. No i tak się zaczęło, proszę pana. 20, coś tam, 5 lat temu. Rzadko deszcz pada na prerii. Może częściej oprócz deszczu pojawia się wiatr i to w takiej skali dużej. To znaczy tornado. Miał pan okazję przeżyć coś takiego? Miałem. No entuzjazm słyszę w głosie. Wie pan, bo nie ma się gdzie schować. To jest... W Polsce mamy figurę piwnicy. I nawet w blokach wysokich, gdzie zasadniczo piwnica jest nikomu do niczego niepotrzebna, są te piwnice, tam jakieś schowki na rower, coś takiego. Natomiast w Ameryce się nie buduje z piwnicą, bo to są lekkie konstrukcje z drewna, dlatego każdego stać na dom. I po 25-30 latach ten dom się wyrzuca i stawia się nowy. I każdego zawsze w Ameryce stać na dom. Nie wiem, tam... Poszli w taką stronę dla nas niezrozumiałą. Wylewa się tylko płytę, do której się przykręca te drewniane patyki, więc nie ma się gdzie schować. Naprawdę przed następnym tornado chyba sobie schron zbuduje taki na okoliczność tornada. No jak było ten pierwszy raz, jak pan wspomina? Znaczy pierwszy raz nie wiedziałem, o co chodzi, więc biorę za telefon, dzwonię do Funfla i mówię, słuchaj, jakoś tak niesympatycznie wieje. Bardziej niż zwykle. Co się robi? A on do mnie mówi, zobacz, czy masz zielone niebo na horyzoncie. Ja mówię, no właśnie tak mnie to, myślałem, że to burza czy coś, taka zielona jest poświata. To już teraz się nic nie robi, możesz się modlić tylko. Już nie wychodź nigdzie z domu, bo albo w ciebie trafi, albo nie. I to zielone niebo, coś jak zorza polarna, wie pan, jest sygnałem, że już za późno, bo już jest za blisko. Trzeba wcześniej uciekać. No. No i nie ma dokąd, bo w tej naszej miejscowości jest jedna szkoła tylko, która oferuje tak zwany shelter, czyli schron przeciwko wiatrom i pożarom. No ale on jest na ziemi. To jest po prostu w środku budynku szkolnego trochę mocniejsze pomieszczenie zrobione z cegieł albo z jakichś pustaków murowane. Więc jakby ta cała szkoła się zawaliła, to pod taką kupą patyków się siedzi w tym bunkrze niby. No nieprzyjemne zjawisko, to jedyna wada tego miejsca, ale ja, wie pan, omijam terminy wieczne. Jadę tam zimą, kiedy nie wieje, listopad jest nieciekawy i jakieś wiosenne terminy są nieciekawe. No tak, są tornada, są skunksy, jeszcze o grzechotnikach nie mówiliśmy, tylko w książce nie ma, tam się pojawia coś. No wie pan, no grzechotnik to nie jest jakiś zwierzę, który się można zaprzyjaźnić. Nie chcę pana ugryźć. Ale może. Niekiedy jest zmuszony przez pańskie głupie akcje, więc jak się takie podstawowe abecadło opanuje... Naprawdę bardzo podstawowe. Odruchy obronne. Jak się raz zobaczyło grzechotnika pod swoimi schodami, to już człowiek zawsze wchodząc i schodząc sprawdza, czy jest. I to przerażenie, które przeżyłem raz jeden, kiedy zagrzechotało mi, ja postawiłem nogę już na schodku i słyszę, że dokładnie pod tą deską, która się wygina, bo mi się nie chciało jej wymieniać, więc kiedyś pęknie. Sobie myślałem, pęknie, to wymienię. Potem natychmiast ją wymieniłem na lepszą. Ona się tak pięknie wyginała i kiedy się wygięła i usłyszałem grzechot, to no po całym ciele panu przechodzi. No taka, spocił się pan adrenaliną. To jest bardzo nieprzyjemne, bo umrze pan. Po grzechotniku, szczególnie po malutkim, pan umrze natychmiast. Nawet trudno powiedzieć, że w męczarniach. No. Zalecam akty strzeliste, bo Ojcze Nasz można nie dokończyć. I z aktu strzelistego, jak jest bardzo mały grzechotnik, czyli napakowany jak nastolatek, napakowany jadem. Jak pana coś takiego dziabnie, to z aktu strzelistego tylko o! Zostaje panu i już pan zaczyna się miotać w konwulsjach. To nieprzyjemne. Nikt panu nie przyjedzie na pomoc, nie ma pana jak zawieźć do pomocy. Musiałby pan chodzić ze strzykawką pełną surowicy w dłoni, wymierzoną w swoje udo zawsze. To wtedy niezbyt wygodne. No właśnie. Wojciech Zerowski, Wyspa na Prerii, to takie miejsce, do którego wszyscy chyba chcielibyśmy pojechać z tego opisu, sądząc. A co tak pan tę książkę opisuje, jakby tam nuda, nic się nie działo? Mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej właśnie książki. Proszę dzwonić 227 trójek, a już panu dziękuję. I ja panu. zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Licytujemy mięso mielone z łopatki wieprzowej za 4,99 za 500 gramów. Mielone za 4,99, 4,99 i po raz ostatni jedyne 4,99 za mielone z łopatki. Sprzedane, że hej! A oto serek wiejski, tylko za, uwaga, 99 groszy za 200 gramów. Serek za jedyne 99 groszy, sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 4,99, serek wiejski 99 groszy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja do południa za 12:11. Fajny film. I Ryszard Jadźwiński, który nie w studiu w Warszawie, ale nieco dalej. Nieco dalej, bo we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. I dzisiaj jestem z dyrektorem artystycznym festiwalu, by porozmawiać już konkretnie o programie, o tym, co dzisiaj właściwie od rana regularnie tutaj w kinie Nowe Horyzonty się dzieje. Urszula Śniegowska ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę ci powiedzieć, że tak wiele filmów w życiu widziałem, że niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć, niewiele jest mnie w stanie wprowadzić w stan euforii, a tak było wczoraj wieczorem. Nie, absolutnie. Ty jedyny zostałeś wprowadzony w stan euforii Whiplashem. Film otwarcia. Filmem otwarcia. Znakomity. Rzeczywiście ten film, gdzie na jakimkolwiek festiwalu się pojawia, albo gromadzi nagrody, albo przynajmniej wielką radość i zadowolenie publiczności. Właśnie euforię widzów, tak. Tak. Wydaje mi się, że jest to też dobry film otwarcia, ponieważ porusza temat sztuki ale wiesz w ogóle. Co? Naprawdę nie widziałem chyba jeszcze w życiu filmu, który by tak pięknie opowiadał o muzyce, a właściwie o wykonywaniu muzyki. O tym, czy liczy się geniusz, czy ciężka praca. Czy tak. Można ten geniusz oszlifować jak diament, czy jest to po prostu właśnie ciężka praca i czasem mordęga codziennego dnia i czy jest, czy dobry nauczyciel może spowodować. No w tym wypadku dobry bierzemy w cudzysłów, bo on jest może i dobry, ale... No właśnie, to jest pytanie. To są te powiedzieć wszystkie pytania, wymagające to za mało. Które będą oczywiście też jakoś dotyczyły wszystkich filmów tego festiwalu. Powiedz mi szybko, czy Whiplash jeszcze będzie można na festiwalu zobaczyć? Tak, w sobotę 25 wieczorem są bilety jeszcze absolutnie do dostania. Absolutnie zapraszam. Czy później, ja również. Później może w kinach też? Tak, szansa? Ten film wchodzi do kin pod koniec roku. Świetnie, świetna propozycja dla słuchaczy Trójki. A co poza tym na festiwalu? Dzisiaj, jak powiedziałem, zaczęły się te regularne projekcje już od rana. Już wczoraj równolegle z Whiplashem. No tak, ale wczoraj pokazywaliśmy otwarcie. Trzy filmy konkursowe. Od dzisiaj, od 10 rano również kolejne propozycje z aż 20 filmów konkursu fabularnego, który przygotowaliśmy i 10 dokumentów. No i jeszcze 4 seanse przed nami w 6 salach, także jest z czego wybierać. I tak będzie do niedzieli. Tak będzie do niedzieli. Mamy, no właśnie, jeszcze dzisiaj wieczorem zapraszam szczególnie na Palo Alto, film G. Coppoli, wnuczki Francisa Forda Coppoli, według scenariusza samego Jamesa Franco, który również gra w tym filmie. On w ogóle bardzo aktywny tutaj na festiwalu jest. To tak, nie możemy nie śledzić jego działalności. Oczywiście zarówno jako aktor, jak i reżyser ostatnio bardzo ciekawe rzeczy robi i pokazujemy to, co się da. Ale ja wcześniej, na seansie wcześniej, dzisiaj wybrałem, bo tym wieczornym o 19:00, klasyk kina właściwie, Damy z Szanghaju. Tak, ale to pierwsze seanse naszej retrospektywy Orsona Wellesa. Pokazujemy filmy amerykańskie Orsona, które wyprodukował jeszcze w Stanach, plus Pana Arkadina to jako specjalny dodatek. Natomiast dzisiaj Dama z Szanghaju w odrestaurowanej wersji. No właśnie. W bardzo, bardzo, bardzo wysokiej rozdzielczości, którą nie wiem, czy przeciętny widz jest w stanie zauważyć na ekranie, ale ponieważ to są duże ekrany. To jest naprawdę inne doświadczenie niż oglądanie takiego filmu na monitorze komputera, czy nawet dużym telewizorze. Nie mówiąc już o jakości dźwięku. I czy akurat ja, w tym czy filmie, ja poznam Rita Hayworth? Mam nadzieję, że ją rozpoznasz, chociaż no właśnie, Orson będąc już wtedy z nią rozwiedziony, ale zmusił ją do przefarbowania włosów. Tak, zniszczył jej karierę tym filmem. I to jest już taka ciekawostka związana, no tak, z historią kina. Zdania są podzielone, kto komu zniszczył. No to będziemy o tym dyskutować po seansie. Powiedz, ile w tym roku w ogóle filmów pokazujecie na 70 filmów, 70 filmów, ale aż 54 to są filmy zupełnie nowe, po raz pierwszy pojawiające się w Polsce, także jest tego dużo mniej właśnie filmów klasycznych. W zeszłym roku retrospektywą Warner Brothers mieliśmy bardzo dobrą reprezentację jakby filmów klasycznych. Teraz właśnie zapraszamy szczególnie na Orsona Wellesa i na te niesamowite nowe wersje, chociażby Dotyku zła, właśnie Damy z Szanghaju, również Wspaniałości Ambersonów, oczywiście Obywatela Kane'a, no i pierwszy film Orsona jeszcze sprzed Obywatela Kane'a, który był taką wprawką, zabawą trochę. No i to jest rzeczywiście specjalna. Tak, z Josephem Cottenem, Tumar Johnson, też po raz pierwszy w Polsce film niemy, który Orson wyprodukował jako część swojego spektaklu teatralnego. No zapraszamy do Wrocławia, jak słyszymy. Dużo się tu naprawdę dzieje i bardzo dużo będzie się działo do niedzieli. Jeszcze tylko jedna informacja. Gość specjalny wczoraj pojawił się. Pojawił się już w klubie festiwalowym. Gość specjalny, będzie no można pogadać z Witem Stillmanem. Będzie można już dzisiaj przed filmem Padnice w opałach usłyszeć, zobaczyć go, porozmawiać po filmie, o filmie i o jego karierze, o tym dlaczego... A ja mówiłem o kimś innym, o kimś wszystkim, no kojarzy się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. No właśnie, nie mamy gwiazdy, powiedzmy, pokroju Susan Sarandon, ale mamy samego prezydenta Obamy. Wprawdzie przynajmniej z Bronxu. Tak wygląda. Tak wygląda i o nim również będzie film na festiwalu. Dziękuję bardzo, Urszula Śniegowska. Dziękuję, zapraszam bardzo serdecznie. Dyrektor artystyczny American Film Festival. Zapraszamy do niedzieli. Dziękujemy. Ryszard Jaźwiński z Wrocławia i na American Film Festival mamy teraz dla Państwa bilety na wybrane seanse. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Za 5,5 minuty 11 i serwis trójki. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, w barach z ponczem. Nie problem, się nie bują hałas po dziesiątej. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena. Tu enigmatik, oderwa mnie od pracy. Więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami. Podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik. Sami swoje między nimi chmury, kluby, próby granik. Nie ma szampana na kaskad. Za to żar bije z nas jakby tu był Madagaskar. Dla mnie tu pizz mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, sala nas jak pycha pięć, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi has. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is happiness. Like we can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Poza tym, jako meda serce mam astigmatik. Oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jazdy grafik. To droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty. Nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na pęsku zielonego przylądka. Mi pasuje jak oreo do lorka. Wody otchła, nieba żar zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini. Twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstrać. Unikat, ziemię wrzątek przenika. Czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jako kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera. I wish I could take my little body in and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is happiness. We can make our music on the beach and we could dance with the sand under our feet. There's no need for money on this island. Wszystkich na imprezie mających styl i ruch.